Di ko na maramdaman ang sarili, paano lagi ka na lang ganyan. Di mo yata alam na nasasaktan. Napakasadista mo magmahal, yeah. Di ko na maramdaman ang sarili, paano lagi ka na lang ganyan. Di mo yata alam na nasasaktan. Napakasadista mo magmahal. Sawa, lagi na lang ako mali, di na tumatama. Dati-rati lang magkasabay tayong tumawa. Ba't ngayon nag-iiyakan, di ako sanay. Pag dito sa sala, sa kama ka mag-ingay. Kunwari ka pa, gusto mo naman. Para kumalma, ito na lang ang paraan. Dahan-dahan mo akong dalhin sa mundo. Kung diyan ka panatag, basta huwag lang akong mapapahama. Kahit pa magwala ka magdamag, walang aawa at alam kung ganto yung gusto mo, diba? Yung tamang to baka tas kukonsintihin kita. Kasi kahit ako'y magmakaawa,